sen alim, tekme yaraman. Alimin yoluna seni veririm. Seversen alim, tekme yaraman. Tekme yaraman. Uyup senin tehliya dost, sonar göçersin. Ve huzurlardan nasıl geçersin? Aynen doğrusun, bir gün içersin. Seversen alim, deme yaramayın. Deme yaramayın. Seversen alim, deme